bilongi mabe mitema mabe o na we o yo yo ye ye Soutou boyo bazali na bilongi maseke o mama ye o yo yo Ma bala toko bala kana mokili ye o yo yo na lela Mosala koka babasi ya bato ye Mosala koka babasi ya bato Bilongi migugu mite mama pe ma dilu sistema oh yo yo Mosala koka babasi abato e Mosala koka babasi abato e Mosala koka babasi abato e Mosala koka babasi abato e Mosala koka babasi abato Mosala koka babasi abato Mon salako kababasi abato Mon salako kababasi abato